د عنکبوت مبارکه سوره چې د قران عظیم شان نهویشتمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده نه شپېته مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده الف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ألف لام ميم آیا خلکو دا غنلې د چې هغوی به یوازې په همدومره ویلو پریښودل شي چې مونږ ایمان راوړ او هغوی به ونازمویل شي ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين په داسې حال کې چې مونږ هغه ټول خلک ازمویلي دي چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي الله خو به هرو مرو دا ګوري چې رښتینی څوک دی او دروغجن څوک ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون او آیا هغه کسان چې ناوړه حرکتونه کوي دا یې انګیرلې ده چې هغوی به له موږ نه میدان یوسي دا ډیر غلط حکم دی چې هغوی یې کوي من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم څوک چې الله سره د یو ځای کېدو هیله منوي هغه باید په دې وپوهیږي چې د الله ټاکل کړی شوی وخت ارومرو راتلونکی دی او الله هر څه اوري او پرې پوهیږي ومن جاهد فإن ما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين هر څوک چې مجاهده وکړي د خپل ځان د ښېګڼې لپاره به وکړي یقیني ده چې الله له مخلوقاتو څخه بې نیازه دی والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون او کوم کسان چې ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي د هغو بدی به موږ له هغو نه ایسته کړو او هغو ته به د هغو د ډېرو غوره عملونو مکافات ورکړو ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مونږ انسان ته توصیه کړې ده چې له خپل مور او پلار سره نیک سلوک وکړه خو که هغوی پر تا فشار راوړي چې ته له ما سره داسې کوم معبود شریک ونیسه چې ته یې زما د شرک په توګه نه پیژنې نو د هغو خبره مه منه همدا زما لوري ته ستاسې ټولو راګرځېدل دي بیا به زه تاسې ته وښیم چې تاسې څه کوئ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین او کوم کسانو چې ایمان راوړی وي او نیک عملونه یې کړي وي هغوی به موږ ارومرو په صالحانو کې داخل کړو ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين له خلکو نه څوک داسې دي چې وایي مونږ پر الله ایمان راوړ خو کله چې هغه د الله په معامله کې وزورول شو نو هغه د خلکو له خوا اچول شوې ازموینه د الله د عذاب په څیر وګڼله اوس که ستا د رب له خوا فتحه او نصرت راغی نو همدغه سړی به ووایي چې مونږ خو له تاسې سره وو آیا د نړیوالو د زړه حال الله ته ښه معلوم نه دی الله خو به ارومرو دا ګوري چې مؤمنان څوک دي او منافقان څوک. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. دغه کافران مؤمنانو ته وایي چې تاسو زموږ د کړنلارې پیروي وکړئ او ستاسو خطاوې به موږ پر ځان واخلو، په داسې حال کې چې د هغو له خطاو نه هیڅ شی هم هغوی پر ځان اخیستونکي نه دي. هغوی په قطعي ډول دروغ وایي. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. هو يبقى أروم روخ بل بيتا هم واخلي أو دخبرو بيتو سر نور دير بيتي هم أو دقي حمد فورز با پيقيني دولة هغونة دوغو دروغو جورولو پختنا كيجي چه هغوية كوي. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. من نوح ده هغا قوم توليد او هغا 50 كم يو زر كالا ده هغو پا منسكي ووسيد پا پايكي هغا خلق توفانوني ول پا داسي حال كي چه هغوي ظالمان. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. بیا نوح او د کشتی خلق مو وژغورل او هغه مو د نړیوالو لپاره د عبرت یوه نښانه وګرځوله. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. او ابراهيم ولي کله چې هغه خپل قوم ته وویل د الله بندگی وکړي او له هغه نه وویریږي، دا ستاسو لپاره ډیره ښه ده که تاسو پوهیږي. انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. تاسې چې له الله نه پرته د چا بندګي کوئ، هغوی خو محض بوتان دي او تاسې یو دروغ جوړوئ. په حقیقت کې چې له الله نه پرته تاسې د چا بندګي کوئ، هغوی تاسې ته د کومې روزي درکولو هم واک نه لري. روزي له الله نه وغواړئ او د همغه بندګي وکړئ او د هغه شکر ادا کړئ. د همغه لوري ته تاسې ورګرځېدونکي یئ. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. او که تاسو د دروغو نسبت کوئ، نو له تاسو نه مخکې ډېرو قومونو د دروغو نسبتونه کړي دي او پر پیغمبر باندې له روښانه څرګند پیغام رسولو څخه پرته بل مسؤلیت نشته. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. آیا دوی کله نه دي لیدلي چې الله په څه ډول د هستونې پیل کوي بیا د هغوی اعاده کوي؟ په یقیني توګه دا اعاده خو د الله لپاره لا زیاته آسانه ده. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. دوی ته وایي چې په ځمکه کې وګرځئ او وګورئ چې هغه د هستونې پایل په څه ډول کړی دی، بیا به دوهم ځله هم ژوند در په برخه کړي. دا یقیني ده چې الله په هر څه قدرت لري. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. چاته چې وغواړي سزا ورکوي او په چا باندې چې خوخه یې شی رحم کوي د همغه لوري ته تاسو ورګرځیدونکي یاست. وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تاسو نه په ځمکه کې د خدای د ارادي به وسې کوونکی نه په اسمان کې او تاسو لپاره له الله نه پرته کوم ژغورونکی سرپرست او مرستندوی نشته. والذین کفروا بآیات الله ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب الیم. کوم خلق چې د الله له آیاتونو او د هغه ملاقات نه منکر شوی یو غوی زمال رحمت نه امید شوی او د هغه له پاره د ناک سزا ده. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بیا ده هغه قوم جواب لدی پرته نور چې نو چې هغوی وویل دی ووژنی یا یې وسوځئ په پای کې الله تعالی هغه له اوره وژغوره. په یقیني ډول په دې کې نښانې دي د هغو خلکو لپاره چې ایمان راوړونکي دي. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من ناصرين. او ابراهيم ويل تاسو خو د دنیا په ژوندانه کې له الله نه پرته بوتان په خپل منځ کې د مینې وسیله ګرځوي دي خو د قیامت په ورځ به تاسو یو له بل نه انکار او یو پر بل بل لعنت وکړي او اور به تاسو هستوګن ځای وي او هیڅوک به تاسو مرستندویان نه وي. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فهغا وقت كي لوت هغا ومانا يعني ده إبراهيم پر پيام إيمان راول أو إبراهيم هو يلزد خبل رب لوري تا هجرت كو هغا برلا سيدا يو حكمت والا ده. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. او موږ هغه ته اسحاق او یعقوب غوندې اولادونه پیرزو کړل او د هغه په زوزات کې مو پیغمبري او کتاب کې ښودل او هغه ته مو په دنیا کې د هغه اجر ورکړ او په آخرت کې به هغه په باوري ډول صالحانو څخه وي. د عنکبوت مبارکه سوره چې د قرآن عظیم و شان نه ویشتمه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. نه شپېته مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له اته ویشتم آیت څخه اوري. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. او موږ لوط ولیږه کله چې هغه خپل قوم ته وویل تاسو خو هغه فحش کار کوئ چې له تاسو نه مخکې له نړیوالو څخه هیچ چا نه دی کړی. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ایا ستاسو دا حال دی چې نارینه وو ته ورځي یو لاری وهي او په خپلو غونډو کې بدې چارې کوي نو د هغه قوم سره له دې پرته بل هیڅ جواب نه وو پرته له دې چې هغوی وویل راوله د الله عذاب که ته رښتینه یې. قال رب انصرني على القوم المفسدين. لوط وویل ای زما ربه د دغو مفسدانو په مقابله کې زما ملاتړ وکړه. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين او کله چې زمونږ استاذ ابراهيم ته لزيري سره ورغلل نو هغه یې هغه ته وویل مونږ دغه کلی د خلکو هلاکون کیو دغه خلک ډېر ظالمان شوي دي قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين ابراهيم وویل هلته خو لوچ موجود ده هغوی وویل مونږ ښه پوهیږو چې هلته څوک څوک موجود دي مونږ به هغه او د هغه له میرمنې پرته د هغه ټوله کورنۍ وژغورو د هغه میرمن له بیرته پاتې کیدونکو څخه وه وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين بیا کله چې زمونږ استاذ لوته ورغلل نو د هغو پر اتک باندې هغه سخت خپه او زړه تنګ شو هغه وویل مه وېرېږه او مه خپګان کوه مونږ به تا او ستا کورنۍ وژغورو پرته ستا له میرمنې څخه چې له بیرته پاتې کیدونکو څخه ده انا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون موږ دغه کلی پر خلکو له اسمانه د عذاب نازل ونکیو د هغه فسق له امله چې دوی کاوه ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ومن دهغ كلية وترغن ده نخانة بريخة ده دهغو كسانو لپارة چل عقل تخكار أخلي وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين او مدین ته موږ د هغه ورور شعیب ولیږه هغه وویل ای زما قومه د الله بندگی وکړی او د وروستۍ ورځې یعنی د آخرت د سعادت هیله مند اوسئ او په ځمکه کې فساد کوونکي تیری کوونکي مه ګرځئ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين هو هغوی هغه دروغ جنو ګاڼه په پای کې وی سخت زلزلې هغوی ونیول او سهار په خپلو کورونو کې مړه پراته پاتې شو وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين او مونگا عادیان او سمودیان حلاکرل تاسی حقا زیون وینی چه حل تا حقوی و سیدل ده حقو کرو ولو شیطان ده حقو لپار خایسته کرل او حقوی لسم لار نوارا ول پا داسی حل که چه حقوی پوها او ادراک دلوده صدق الله العظیم الله ستر ریختیا ویون که ده د عنکبوت مبارکه سوره چې د قران عظیم شان نه وشتمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده نه شپېته مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له نه دې شم آیات څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پنا هوړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين او من قارون فرعون او هامان هلاکړل موسا هغو ته له څرګندو معجزو سره ورغی خو هغوی په ځمکه کې د خپلې لویۍ ګمان وکړ او دوی زموږ له عذاب څخه تېرېدونکي یعنې خلاصېدونکي نه دي فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ په پای کې مونږ هر یو د هغه په ګناه سره ونیو بیا له هغونه په چا باندې مونږ اورونکی باد ولید او څوک یې قوي چاودنې ونیول او څوک مو په ځمکه کې ننویستل او څوک مو غرق کړل الله پر هغوی باندې ظلم کوونکی نه و مګر هغوی خپله پر خپل ځان ظلم کاو مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون کوم کسانو چې الله نه پرته نور سرپرستان نیولی دي د هغو مثال د غنی غوندې دی چې خپل ځان ته یو کور جوړوي او له ټولو کورونو څخه ډېر کمزوری کور د غنی وي کاشکې دغو خلکو علم درلودلی ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شیء وهو العزیز الحکیم دوی چې الله نه پرته هر شی بولی الله ته هغه خو معلوم دی او هغه برلاسه او د حکمت څښتن دی وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون دا مثالونه موږ د خلکو د پوهنې لپاره راوړو خو په دې باندې هغه کسان پوهیږي چې د علم خاوندان دي خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين الله آسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړی دي په حقیقت کې په دې کې و نه ښانه ده د مؤمنانو لپاره اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون ای پیغمبره هغه کتاب ول ول چې تاسو د وحی په واسطه در لګل شوې ده او لمونز قائم کړه په باوري ډول مونز له فحشاء او ناوړو چارو څخه منع کوي او د الله یاد لدینا هم ډیر لوی شی دی الله په هیږي په هغه څه چې تاسو کوي ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون او لأهل كتابو سر بحث مكوي مگر پو غور دول پرات لحقو خلقو چلو حقود سخا ظالمانوی او حقود وای چې مون ایمان را وړای دی په هغه کتاب باندې هم چې مون ته لیږل شوی دی او په هغه کتاب باندې هم چې تاسو ته لیږل شوی زمون خدای او استاد چې خدای ای کی یو دی او مون مسلمانان یعنی د هغه د فرمان منون کی وکذالک انزلنا الیک الكتاب فالذین آتیناهم الكتاب یؤمنون به ومن هؤلاء من یؤمن به وما یجحد بآیاتنا الا الكافرون ای پیغمبره مون په همدې ډول تا ته کتاب نازل کړای دی لدې کبله هغه خلک چې مون هغو ته مخکې کتاب ورکړی وو اوس هغوی په دې باندې ایمان راوړي او له دغو خلکو یعنی مشرکانو نه هم زیاتره په دې باندې ایمان راوړي او زموږ له آیاتونو نه یوازې کافران منکري وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون اے پیغمبر تعالی دین مخکی کوم کتاب نلوست او نه دی پخپل لاسر لیک کدا سی وای نو باطل پرستان په شک کې لوی دلای شو بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون اصل کې دارو خان نه خاني دي د هغه خلکو په زړونو کې چې هغه ته علم ورکړ شوی دی او زموږ له آیاتونو څخه نه منکریږي مگر هغه کسان چې ظالمان دي وقالوا لولا انزل عليه آیات من ربه قل انما الآیات عند الله وانما انا نذير مبين داغه خلک وایي چې ولې په دغه سړي باندې د پروردګار له خوا نښاني نازلې نه شوې وایي نښاني خو له الله سره دي او زه یوازې خبردار ورکوونکی یم په ډاګه څرګند اولم یکفهم انا انزلنا علیك الكتاب یتلا علیهم ان فی ذلك لرحمه وذکرى لقوم یؤمنون او آیا د دوی لپاره دغه نښانه کافی نه ده چې موږ پر تا باندې کتاب نازل کړ چې دوی ته په لوستلو او رول کیږي په حقیقت کې په دې کې د هغو خلکو لپاره رحمت او نصیحت دی چې ایمان راوړي قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون اے پیغمبر وای چې زما او ستاسو په منځ کې الله د شاهدی لپاره کافی دی هغه په آسمانونو او ځمکه کې په هر څه باندې پوهیږي کوم کسان چې باطل مني او په الله باندې کافر کیږي هغه وي په زیان کې لویدونکي دي ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون دغ خلق لتا تخد عذاب جر وستلو غختنا كوي كي ونيتا تاكل شوي نواي نفردوي بعذاب را غلايواي او يقيني دا پخبل وقت با پناتا پی توغا هغراش په داسې حال کې چې دوی به خبره هم نه وي یستعجلونک بالعذاب وان جهنم لمحیطة بالکافرین یوم یغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون دوی له تا څخه د عذاب ژر راوستلو غوښتنه کوي په داسې حال کې چې دوزخ دغه کافران محاصره کړي او دوی ته به معلومه شي په هغه ورځ چې عذاب دوی له پاسه هم ونغاړي او له پښو لاندې نه هم او وایي چې اوس د هغو عملونو خوند څه کوي چې تاسې کول یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فاعبدون ای زما مؤمنو بندگانو زما زمکه پراخه ده نو تاسې همدا زما بندگی وکړئ کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون هر ساکخ د مرګ د خوند سکون کړي بیا به تاسې ټول همدا زما لوري ته راوګرځول شئ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين کوم کسانو چې ایمان را وړای دی او ښه عملونه یې کړی دي هغوی به موږ د جنت په لوړو دنګو ماڼیو کې استوګن کړو چې تر هغو لاندې به ویالي بهیږي هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي څه غوره اجر دی د عمل کوونکو لپاره الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ده هغو کسانو لپاره چې هغوی صبر کړی دی او په خپل رب باندې توکل کوي وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم څومره ژوندۍ ساکان دي چې خپل روزي په شابهار کړي نه ګرځي الله غوی ته روزي ورکوي او ستاسو روزي رسانه هم هم غده هغه هرڅ اوري او پوهیږي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون کتل دغو خلقونه پښتنه وکړي چې زمکه او اسمانونه چا پیدا کړی دي او لمر او سپوږمۍ چا رام کړی دي نو ارومرو به وایي چې الله بیا نو دې کوم لوري غوړول کیږي الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم مغا الله دای چې خپل بندگانو څخه چې چاته خوکه شي روزي پراخوي او چاته چې خوکه شي تنګوي په باورې توګه الله په هر څه پوهیدونکی دی ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون او کتل دوینه پښتنه وکړي چې چاله آسمانه او بو وره ولی او ده غو په وسیله مړز مکه ژوند دیکړه نو دوی به ارو مرو وای الله و سنا استاین الله لره ده خو زیاتره خلک نه پوهی و ما هذه الحیات الدنیا الا له ولعب و ان الدار الاخره لهي الحیوان لو كانوا يعلمون او دغه د دنیا ژوند هیڅ نه دی مګر یو لوبه او زړه خوښونه د اصلي ژوندانه کور خو د آخرت کور دی کاشکې دغه خلک پوهېدلی فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون کله چې دغه خلک په کشتۍ کې سپریږي نو د الله نه په خالص اعتقاد سره دعا غواړي بیا کله چې هغه دوی ژغوري وچې ته راولي نو ناڅاپه دوی بیا په شرکولو لاس پوري کوي تر څو چې د الله په ورکړي نجات باندې د هغه د نعمت کفران کړي او د دنیا ژوندانه خوندونه واخلي خدا ډیر ژر به دوی ته څرګند شي اولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون آیا دوی نویني چې موږ یو له امن څخه ډک حرام پیدا کړای دی په داسې حال کې چې دوی خوا او شا خلک تښتول کیږي آیا بیا هم دا خلک باطل مني او د الله د نعمت ناشکری کوي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين لهغه چانه بغټ ظالم څوک وی چې پر الله باندې دروغ وتړي یا حق ته د دروغ نسبت وکړي چې کله هغه ته راوړل کیږي ایا په دوزخ کې د کافرانو لپاره هستوګنځای نشته والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین کوم کسان چې زموږ په خاطر مجاهده وکړي هغه ته به موږ خپل لارې وروخیو او په باورې ډول الله د نیکو کارانو ملګری دی